من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار والنبي ارمنا ودي بربهارك ماي من خرج عن امام من ائمه المسلمين koni mogo mogo bora ka muruti nyemogo do kontrola islama nyemogo ka muruti odoma fa huwa kharijiyun koye khawarjude kabulo min donani muruti nuule ko khawarju ni fana muruti ka dron yulu ka tasra de nyemaya o kora yere kara khawarji qad shaqqa asal muslimin o kona islamo ga jamaa chechi islamo fara ala kambe kushuma wa khalafa al-athar hadisamun nana ku fama ga bunya yulu belajele fonyo nya wa mitatuhu mitatun jahiliya wa ni sarauka ni sara jahiliya sirat ubmani kuma min filani barbahare kuma min fo sharha de filana kala sisale ala sunama fawzana min amin fo ala mulama ambe ina ala tala kan de ma ko chigo nyana alaga ande me afam ya nyumana ka barano gam ko kan shaka asal muslimin ni muami fama o kele ka muruti fama ma islamo ka jama cheti wa khalafa al-athar yi hal saw khana fama nyumana kada ka saw nana ko yi mo ka buya le ma sama nyi mo ka buya yi hal saw fama nyumana wa mitatuhu mitatun jahiliya ubmani sarau kan isara jahiliya de kan ala kan beku shoma ni mogami sara mogana muruti kan fama kontrola isara jahiliya fal khawarij hum alladhina shaqqu ras wa ta'a ubna khawarju de kara moye mununye jama cheti islamo fara islamo bela jere tugre manye mogo kelina bebe ka ɲɛmɔgɔ in kamina ka ala bato olu nana ka jama fara fila ye ali ibn abi talib o ka jama u bɛɛ tun bɛnna kelen ma jamakulu kelen ɲɛmɔgɔ kelen kharijuw nana ka ali kɛlɛ ka jama fara fila ye u murutira fama ma silamɛw b'a ko ɲɛmɔgɔ bɛ mɔgɔ min bolo ali u murutira ali ma ko tɛ a ka ɲɛmɔgɔya fɛ وكذلك هم الذين يكفرون المسلمين بالقبائل التي من الشرك اولئك مغاي وبمغوا اسلاموا كافريا كويران نوفي جرمهم بين فلا مفرات وبمغوا كافرا ونوفي ودي قرجاي انا في ابا وليغلاد مغامي ني مغامي نمرك ايت اسلامي ني مغامي جناكي برا اسلامي على ايت اسلامي ni mɔgɔ min ye ni mɔgɔ janfa e tɛ silamɛ ye kafiri de u b'o kiriw tigɛ tigɛ u yɛrɛ hakili la ten o ye kabarijan jugu de ye kabayira mana kɛ a ye jurumuba kɛ nka o t'a bɔ silamɛya la nka n'i b'a kafiri i y'a bɔ silamɛya kɔnɔ de namaratɔ ye silamɛ wa u bɛ nin bɛɛ fɔ jamana in kɔnɔ nin bɛɛ ye kabarijan kumaw de ye mɔgɔw b'a fɔ ala k'an bala jɛlen kisi a ma o kumana falahum alamatani o kumana kawarijiw tamasiyɛn fila de b'u la ni o tamasiyɛn fila ye mɔgɔ mɔgɔ la dɔrɔn kawariju do ni y'a tamasiyɛn wajulila la dɔrɔn kawariju do a fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ min bɛ mɔgɔw labɔ fama kɔntoro la a ye tan ka taa marise u ye kɔli sariya vote u ye nin kɛ u ye nin kɛ ka silamɛw lasu ka bɔ ni y'a mɔgɔ mɔgɔ la dɔrɔn kawariju do o dun de ye suna ye an fɛ parce que sunamɔgɔ de b'a ɲɛfɛ yan o tɛ jɔn de bɛ mɔgɔ labɔ ɲɛfɛ sunamɔgɔ tɛ wa olu de b'a ɲɛfɛ o donc suna tokal bila ma ka kewale kawar juya o ta sawa suna tokal bila ma kewale kawar juya ni ko ne mo na muruti fama ma dron ikara kawar juya parce que yu ka jogo ke wale ya ne islam wala bulu kata volontaire la kata meeting na fama ye ninge ka ninge ka ninge ko la suna bla fama la ye kawar juya odu le kreme amma ko na ko suna donc il va dans ni yoro la ka fo on me suna ko nante suna era nyedo ate suna do amna ba suna ka to ka dura ni suna mo ka bana ne suna mo ka kire jume o era ma do foro or la to suna mo ko de mo ho wole kata ko ka boga ta marche ni ko ko ti be obna ni dalu do karawa hal sa ko no ka do karawa ko na ko no ibu ta ko ni hal sa o ta suru la je ba soro don na sima o ko ra ka marche ni karam o ka ni ra cha munu tanjira e kaya dalugo korrela de kono koy na dalugo ansare ko mesi donna mun ansan sharha ulu ya foga kore khabar ji anya mola murti wa ai ote ale ya dala kaya ra hakin nai ala kamra je de kushu ub mane ta manshe ne mo mo la kam mo la murti dro khabar ji wa muhawalatu qale wa la ilaha ku be fere de de ka fama ka fanga ni ku be fere de ke kafama ka fanga ni kawar jadi do na fumi yondra misra fere muslimo ye fere gege ka egypti fama ka fanga ni ne mubarak we kawar jadi ta bure de kala ka fanga ni kana islama to ku ba ga sharasi kasro mana mana ka de do we re sigra fanga la ya ru ka wuli masala sharasi ya we kawar jadi wa bole de ke ni ya yoro ro dron ka murti fama ma ko ka fanga ke dron ka o jare ma tugu betla ka suna da me ka tu yira ma tugu nye bere fregele men tugu na te bere nyaka men mbete betu kara mo mun go o le basra jiro la ka ke na fo re de suna yi ni ku ma pa kana ka dron o ku ma sri ku fla ka dina ti ma et na dina nyaka ma te mala ka ko ne na sa kra ko ku ga minge ni fama ma yi to ke ama muruti fiyewo ami fiyena o semene lo ni ala kara ta te ka pere ka muruti nya te tlane ka bni khor yan da na nya kono ni khwan muslim no fa fukana bla bila u ma bo fo la ka ka nya no bulo mun me bo ka marche fa ma kontur la ka hage do nyini u ma dele ka bo hage la fo ku ya soro make ala antay a hage maso ni ngara sa hage maso u mana ka bole mu nya yi nye fan be fe mogo mamruti fo la islama to gala ku be hage ni ka sorlo madre ka ke fo parce nalla kara ka suna bla do ti ka hage so ala kamra je de kushu mo ala ba to sta ne khawaju tamashe flana anna hum ka farura muslimina bil kabaira bil shirk ubes la mo kafira kabaira no fe jirumu me na ga do ma te se flana fe ma we mo kafira no fe awaju la be هل لا يكتب على بيئة كافرية؟ هل يدونا قفرمان بارا لدو بيئة كافرية؟ بوكو حرام ها؟ نيكون دونا درو قفرمان بارا لدو بيئة كافرية ويقو رجيا ليه ثم نعلم بمسا باكة كافرية؟ بوكو حرام بوكو حرام يامي وكورا نيه كامره كلامي تغرب كان درو كافرية français anglais ni be kala kafira de bogaram mo fe de ko rjuya ya de ko rjuya de o mo rbe mo kafira jirmu ne no fe be mo kafira ku fo itala ku fo itala ina fa groupe do bien iduna au conseil la e kafiri iduna imam wala e kafiri o groupe ndo fa na be jona mo be ka be ko ala a to na ka sa nu yere tama te o tise ka selim ko shiko fe we jona al mambe kafiri ya ka be bos la ka wo dama da misiri nyoko kafe numu ga kara moga misiri soro wo dama misiri nyoko kafe wono akli misiri ya khawar jari ka ni muslimi bela ka jon islami bela lolu moga dama te mago bes la mate fulu moga dama doni le be kafe wo khawar jari ni ya mo mo atra khawar jidi la kambala jidi kishama ko ga tuman shi ni fladi والذي امرهم على هذا هو الغلو والعياذ بالله كل من يخرج بلادنا ميو بلادنا ويجمع غلو دانتما على انجيز دانتما دانتما يجمع كافر دينا كنا مما فعلا هو دانتما ليه e mɔgɔ la ma ko a ta marché o sɛbɛnnen don wa o ma fɔ a la ni fama fama ye ni fɛn kɛ n'a ma ɲi an ka muruti o sigi o sɛbɛnnen don wa o sɛbɛnnen tɛ yen an ka jamana yɛrɛ bɛ waso ko dɔɔni jamana de don ko dɔɔni jamana don parce que figuw caman kalanna an fɛ yan a bɛ figu jumɛn kɔnɔ ko baabu dɔ filɛ k'a bɛ ka kuma muzakara dɔ kan k'a ka bɔ ka marché o tɛ yen figuw dɔgɔman n'a kumaba o t'a si kɔnɔ muzakara kuma tɛ yen silamɛya kitabu si kɔnɔ an ka bɔ an ka marché a sɛbɛnnen tɛ silamɛya kitabu si kɔnɔ karamɔgɔ minnu b'a défend o tɛ se ka kitabu yira k'a sɛbɛnnen filɛ nin ye a tɛ halisa kɔnɔ a tɛ figu kɔnɔ a tɛ tariku kɔnɔ a tɛ foyi kɔnɔ fɔdɔrɔ b'u dulon halisa kelen na yasanu kelen na o yɛrɛ man kɛnɛ yɛrɛ k'u ma donni silamɛya la u ma na ala kira ma ko kuma k'an tɛ tiɲɛ kan wa kira ko k'an bɛ tiɲɛ kan ko munna k'an tɛ bɔ ko sahaba minnu donna silamɛya la ala kira nɔfɛ o don makan k'u bɔra k'a kɛ aran fila ye hamza ye jɔ aran kelen ɲɛ ma umaru jɔ aran kelen ɲɛ ma k'u ka don makan bɔlɔn kɔnɔ k'ala kibaru fɔ k'a yira k'u bɛ yen ɔ k'o de ye muzahara danbe ye a bɛ kita min kɔnɔ a tɔgɔ ye tariki dimansi kan ibuna fakir dɔnna ye jumɛn fɔ a la kuma kɛnɛma tɛ tiɲɛ tɛ kuma tɛ sababa yɛrɛ sababa tɛ mɛ ninnu de y'o dulon yɔrɔ ye n'i b'i dulon ka dalu ɲini i b'a kɛ kɛnɛma de mɛ min tɛ sababa ye kan'o kɛ dalu kɔni ye nɔfɛmɔgɔ minnu t'a ɲini olu b'a fɔ a k'o ye dalu yɛrɛ kɛ k'ala kɛra ka waati la ko muzara kɛra mɛ esike a ka kɛnɛ a bɛ kita min kɔnɔ a kita min yɔrɔ dɔnnen don tariki dimansi kan a bɛ yen de wa a t'a ta k'a lajɛ n'a sɔrɔ kuma kɛnɛma don n ka sɛbɛnni bɛ yen ko kuma kɛnɛma tɛ wa ne de y'o ka dalu ta yɔrɔ yɛrɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma o bana dan tɛmɛ o de ye kawarijuya ye ka fɛn kɛ diinɛ kɔnɔ min ma f'i ye marise ma fɔ ala kana ka sunna tɛ kira ma fɔ sabaw ma kɛ o bana n'i y'a kɛ i ye dan tɛmɛ kawarijuya ye dan tɛmɛ de ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi a ma. o de kosɔn ala kɛra yan bagabaga k'a lasiran k'an kana dan tɛmɛ don diinɛ kɔnɔ ka fɛn kɛ diinɛ kɔnɔ min ma fɔ an ye an kan'o k'a la an k'a to a cogo la. ala kɛra ye kangari da sahabaw ye n b'aw ma a ka yɛrɛ kɔlɔsi dan tɛmɛ na diinɛ kɔnɔ. ko mɔgɔ minnu kɔnɔ ɲɛ dan tɛmɛ diinɛ kɔnɔ o de y'o halaki. u ye fɛn kɛ diinɛ kɔnɔ kira ma min f'u ye o de y'o halaki o tuma e kangari da manto ɲɛ k'a fana kana dan tɛmɛ diinɛ kɔnɔ n'a ye dan tɛmɛ dɔrɔn a tɛ hɛrɛ sɔrɔ aw bɛ ka kɛlɛ kɛ don o don silamɛya tɔgɔ la ka tɔnw dilan ka fɔmuruti faamaw kɔntoro la ɛ halisa aw tɛ ka gaɲɛ donc o kɔrɔ ye jumɛn ye n'a ye dan tɛmɛ dɔrɔn a tɛ gaɲɛ parce que ala t'aw dɛmɛ o nin bɛ ka ala sɔsɔ ɲɛ don. ɔ e yɛrɛ bɛ ala sɔsɔ o nɔfɛ i t'a tɔgɔ da k'e bɛ ala ko la a y'o mun ala ko est ce que ala b'i dɛmɛ a kan wa a bɛɛ ye kelen i tɛ se a la o ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. o tuma dan tɛmɛ de ye ka dɔ fara diinɛ kan min t'a la min ma f'i ye parce que silamɛya baara bɛɛ n'a minɛn don baara bɛɛ n'a kɛcogo de fɔra ni faama ma ɲi a kan ka kɛ cogo di o fɔra o an bɛna s'a ma o. faama ma ɲi bɛɛ y'a dɔn k'a ma ɲi mun kan ka kɛ silamɛw bolo a jɔyɔrɔ ye jumɛn ye a sɛbɛnnen bɛ yan a b'o de kalan wa o bɛ mɔgɔ lamuruti de donc min fɔra ko k'a kɛ kira fɛ a b'o de kɛ ale ka kuma ye wahyu de ala de y'a fɔ a ye n'a ye ala kana ta in kɛ hali n'o ka dɔgɔ an ɲɛna ala mago b'o la a bɛ ala k'aw dɛmɛ o de nɔfɛ nka n'a bɔra k'aw jama ka ca an ka bɔ ka marise donc o kɔrɔ ye ala i sen bɔ a la an yɛrɛ ka ca an bɛ se k'an ta ɲɛnabɔ an yɛrɛ ye ala b'aw to u bolo yen u b'a k'u sago ye a bɛ se ka foyi kɛ parce que ala ko k'aw kana bɔ aw yɛrɛ ko k'aw ka ca ko fanga b'a la an ka taa an ka fanga yira fanga bɛ ala la o min ye fanga bɛ aw de la 95 musulima an ka taa muruti mɛ ala m'a fɔ k'a ka kɛ ten donc n'an bɔra ala b'a jira la k'a ka ca dɛ ko nka ko nafa t'aw la o de y'a to u bɛ ka bɔ ka bɔ ka bɔ ka bɔ u ti ka kɛ. o tuma na ala ko i ka ko kɔn ka se hakɛ min na n'i y'a tɛmɛ o hakɛ kan dun yen dan tɛmɛ i bɛ ko kɔn ka dan sariya ka danyɔrɔ de la mɛ i y'a kɔn ka tɛmɛ hakɛ kan kuma ye dan tɛmɛ dɛ ala k'an bɛ kisi o ma. o tuma ko de ye dan tɛmɛ ye dan tɛmɛ min ye kabarijiw bila ko la ko min sɔrɔla u nɔ na u ye dan tɛmɛ o de y'u bila u ka kabarijiya in na min ma f'i ye k'o kɛ u tɛmɛna sariya ka hakɛ kan. كان منكر حتى شموا أصفاء ويه فهمتي بين يو كوفقات ما هكذا فولوا من أكن أسلموا فلو نافع كوفقتي بين يو كون إذا ما دارم نكون أو تملكا فقرت مني وغلوا في العبادة حتى كفروا مرتكب الكبيرة من المسلمين ولونا قد دانت ما لقطو فننا فقس لمو كافريا كبيرا نوفا يه دانت ما لقطو فننا على قرابو سابو ما كوارجي نونو نوهو يه وبيو قرنة كلام كفو داجي كنا بيت بودا كرفة وبيو قرنة كلام ينجي كوتسي كان يغناك وبيو نافلا سلم ينجي أتسي كان يغناك وبيو سومي ناتسي كان يغناك كونغا كو بورنو سلام ناكو تسرفو لكوي na tega ka ka sera kono ma igole nu nu ka chesri ba chesri era di bula ko ma igole nu islam ako ta sobe ka dante wa qalu borbare ko qala qal asar koni mo ma miye mo gola muruti yala kala ka ma ko fonyo nya يعني الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من لزوم الطاعة ولي أمر المسلمين. أقوم هذا من النانا كبالا كرا يا يرو نمر تبا ما كرا كم غنا كل سلام وكان جمعه أعاس بطا موفى هل ناجعنا أعاس بطا موفى كنا موفى وارسا جماعة نام ناسما أقوم عليه بقول أمر تيو هذا سوسو إيه على كرا سوسو على بيت ما تقولي بلي ni fama mai ikana keke chugo de kasaw sawata no an nofe ikana muruti idan asawal tuga no benye frai ego ay kana ta muruti ere ala kras so ka ba ni go ko ni ko di sara fote ko ya ala so o ere ala kras so kras no da fona ala so de ko ma ala sa jo be kiyana ashi fama re be kiyana ni ko pasala fara ke go gunya o re be kiyana ya fara ke go gunya hanu mai ne ma so mo ke لو ما ربي كان ربي جينا تكلم يا كم. وخيطتهم بيضة الجاهلية. كل يوم كمان سارو تقول أي سارا جاهلية سارا ديكا. أنا كامي كشوفها. أي لأن في قصة من قصص الجاهلية. بس بقول تقول أبوه كل جاهلية جوجو دي بلا. جاهلية كجوجو دي بلا. جاهلية جوجو إجمع ما بيا كمروتي. ودي جاهلية جوجو سلام. ما بقى ما كان جاهلية. تبغى كم بقى سبعة نيني. Nanti kalau ambil si bagai tu orang jahilu kaju kau yurut tak? Pasalnya marci jahilu kaju kau dia. Nasrani kau harga ini sila dulu. Ulu kau demokrasi ada dia ni. Minggu rana mah bermai kau muruci. Demokrasi jahil ada. Pasalnya Islam ada. Ulu juga syariat tu. Ulu dia kau demokrasi syariat. Ini minggu rana mah bermai kau muruci. Jika mana aja lah. Oh jahil ada syariat minggu siapa tak cukup nafas tu dekat Islam ni. ربما جاهل ياسر عليه الله كان بكشام لأن العرب في الجاهلية كانوا متفرقين إلى القبائل كو عربوك من جاهلة كنا وقتي من أيان السلامة كنا وقمي الكابلة كابلة دي وما فرانيوان كنا تبقل لهم الكابلة دروبية ببادنا كفانا فرانيوان كنا نيموغا كلية كتوغو تارا كابلة بدا كنا نيموغا ربما نو فرانيوان ترانيوان فقا دابورا arabu kuma tene to kule mona mun kabla duri rai iba sura kabla kilo kin lanje mo ko ti faraje mon ka o jahira jogo de arabu kuma tene ei salamu imam yajmaum nyemo ko tu bolo mem se ku faraje mon ka ko du nyemo ko ai mem be dora kabla bana ka nyemo ko ina fo ausul kazra de to kana matna amba kana ala kara ka sira na woni sibam فَلِكُلُّ قَبِيلَةٍ مُسْتَقِلَةٌ بِنَفْسِهَا كَبْلَا بَلَا جِلَجِلَ مَنَا يَا تِفْرَا بَيْكَ نِنْ كَبْلَا نَاكَ نِيمُوا مُنُو فْرَا نَاكَ نِيمُوا بَنَا كَ نِيمُوا شِيدَ فْرَا شِكَ أَلُو دُغُ كِلِي مُنَا بَبَا دَ مُنَا وَتُغِيرُ عَلَى قَبِيلَةٍ أُخْرَى وَعَلَى فُرَابِ سَكَتَا بِي كَبِلَا نَاكَ نَافَ نَابُ سُولَا أُنْيُو مَا يَا رَكَ جَمَنَا كُنْ يَاو مِمْ سِي مِنَا وَتَا بِيُو كَا كُوكَ كُوب مَسَكَ مِنَا كَتَا تُغَيْنِي إِجِلُو نِيمَا كَالُو بُلُو ربو فنا قمت لي يوم سيمنا قاعد جوكا ولم يشتملوا إلا بعدما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم قوم سيقا فرانيقونا فيو فوق ممنا على تدين تدين تباما محمد ولينا لنسا على وكسراء كربو فرانيقونا بيت بورا لكو نتيانا لكنا وكما فرانيقونا بيت ما دانا دي ولي جاهلا جوين ودعاهم الى الاسلام فاسلم ala kara wole kana islamiya ma u sɔnna o bɛɛ silamɛya na u farala ɲɔgɔn kan ala kara de nɔfɛ. wasɔɔlu takida ghayati wahidati u bɛɛ lajɛlen labanna ka don drapeau kelen jukɔrɔ ɲɛmɔgɔ kelen u b'o nɔfɛ n'o ye ciri ye. walihada kɔɔla taala. o de kɔsɔn ala ko ala kɔrɔ talen don. wasuru nimatallahi alaykum iskuntum ada. waskuru nimatallahi alaykum ala ko kaga miri ala kan ne mana ban ala kan jama arabu nuru is kuntum aadaan kada ga yami cire ngana op me nyoma jubiyade ate nyoma fe abe bi nyoma fana fa anna baina qulubikum fa asbatun bi ni'mati ikhwana fa alafa baina qulubikum ala na kan audu sukun franyo nga فأصبحتم بنيمته قوانا على غنما نفع أقرب الماء ومن أوسو كزرا جكما كلا بلي بيت برا كرا وكعب سوامي أبدا ولا غنما دي نبا كون نما نه بكم فرا فرا لين دو وشكروا لسانتم قليل مستضعفون في الأرض على غوما فنا وشكروا أغامري بان أغامري كاتاسا أبي غوهاك لتمكى الله على كورلا iz antum qalil aw tuma dogo mustadafuna fil ard akum la fulin baga dugu kona fana fa hak taula taquluna ay yatamantabakum an-nasu wa allahu wa ajalakum bi nasri takhafun wa ga kasra ga dugu kona pasra ga dogo fana taula abe kasra mo kana na bi aw ka abe kasra wi kabla barakana setigi dɔ kana ta bi aw kan a bɛ ka sɔrɔ ɲɛ o tuma na ciden nana ka na aw fara a yɛrɛ kan o tuma na ala y'aw dɛmɛ n'a ka dɛmɛcogo ye parce que ala y'aw fara ciden kan ka aw dɛmɛ a ka dɛmɛcogo la. ka tila k'aw garijɛgɛ fana fɛn sanumaw na fɛn dagalenw na walasa ka ale ala barika da o tuma nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ yanni ciden ka na arabu kun farala u ma fara ɲɔgɔn kan. nka ciden ka na ala y'o kɛ sababu ye k'u fara ɲɔgɔn kan ka tugu ciden nɔfɛ. o tumana silamɛw ka ɲɛmɔgɔ labato nin y'o nafa de ye. silamɛw ka ɲɛmɔgɔ labato nin y'o nafa de ye. farafarali b'a ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn o bɛ sin ka dabila n'a ye ɲɔgɔnmɔgɔ labato dɔrɔn farafarali bɛ dabila. ɛ mali t'a minɛ kɔnɔ bi wa farafarali min bɛ bi mun do ɲɛmɔgɔ labato baliya. jamana yɛrɛ kɛra basigi baliya jamana ye gurupu dɔ wulila ka mankan ci yan fɛ dɔ bɛ mankan ci yan fɛ ka bɛɛ fara fara parce que bɛɛ bana ɲɛmɔgɔ la n'a bana ɲɛmɔgɔ la dɔrɔn jamana tɛ taa ni hakilisigi tɛ yen hali vaazi mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ siran a ɲɛ bi parce que hakilisigi tɛ yen vaazi mɔgɔ bɛ siran a ɲɛ bi mali kɔnɔ hali minnu bɛ to ka da yirimɛ ni dɔgɔjɔyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ ka sira min o bɛ taa ka sira minɛ aw ɲɛ k'a ka nafolo bɔ caya parce que munna. muruti kɛra ɲɛmɔgɔ ma ɲɛmɔgɔ fanga dɔgɔyara o tuma ka jamana maitrise o ma se ka kɛ kɔtugu wa muruti bi yɔrɔ ni y'a jaabi ye a bena ni lafu de a bena ni hakilisigi baara de jamana kɔnɔ nka n'a bɛ sɔnna ka tugu ɲɛmɔgɔ nɔfɛ dɔrɔn o tɛ kɛ a bɛ sabati ko n'a bɛ tugura ɲɛmɔgɔ nɔfɛ ni hɛrɛba yi bɛɛ bɛ sɔrɔ a bena hɛrɛ min fɔ sisan bɛɛ ka tugu ɲɛmɔgɔ nɔfɛ bɛɛ ka sɔn ɲɛmɔgɔ ma ni hɛrɛ yi bɛɛ bɛ sɔrɔ hakilisigi bɛ cari jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ ɲuganin tɛ yen yɔrɔ dɔ ka di i bɛ taa yen mɔgɔ tɛ s'i ma n'a bɛɛ sɔnna ka tugu ɲɛmɔgɔ kɔ. bɛɛ bɛ bɔ ka t'i ka garijɛgɛ ɲini foyi t'i sɔrɔ i bɛ t'i ka dɔgɔjɔ la mɔgɔ tɛ bi aw kan ka sira tigɛ aw ɲɛ ka ka nafolo gosi o t'aw sɔrɔ. o tumana mɔgɔ bɛ cari jamana bokɔnɔnaw na ka tugu a garijɛgɛ ɲini ka da ka hakilisigi bɛ yen mɔgɔ tɛ sira tigɛ mɔgɔ tɛ bi aw kan n'aw tugura ɲɛmɔgɔ nɔfɛ a bɛ kɛ tan de nka n'aw ma sɔn ɲɛmɔgɔ ta ma a fara farala o tumana a bɛ kɛ ɲɔgɔn faga de hakilisigi tigɛ tun. amma izakɛra hona ka kaw. hona ka kaw fɔlɔ nka ni sira bɛ yen dun ni hakilisigi tɛ yen. wa n'a sɔrɔ a bɛ sa fɛ. o tumana minnu b'a fɛ ka vaazi u bɛ siran vaazi ɲɛ. dogo jara bletran dogo jonye wala yamiru mugatita fi tafrike mugo ka dogla ble wala yashuruna qawman ala anfusihim mugatita fi tasan ngayro la ibe ka sira yimbi nya dogo na tabi na kana warbo shi na sira fa fasa fi sigite hadi min fadwal jamaa ubmani ne na fama jamaa na fai na fara nyoma mani ro na fai tara fo ita oso akli sigibe bebi yali sagola ibe tamai sagola ibe boy sagola ka do sagola mafle desert de matin e ga jagata ta kibta ro da rabi fa ka ga jagata ta ta nae akli sigite pase samoti ga bunya ute ga lame wa ta'atu walil amr bu mana mina kishi ni dara jele ma wodi anangi mo bunya patu ko amal qurutu ala walil amr namie ka muruti fama masa wa shata asa taa anika jama fara munme ka tunyi mo ko kulu fara yero yi wire wo sharak sibo demokrasi yero sharak sibi kodo ka ko ko zonye ka jama fara ko te ala tayo fodo ka ko zonye ulu ka fa kute fama fo ulu ka jama do la muruti fama ulu yere ko ka jama na re mara tugo sharia yi ko re ala so so de opposante islam na ko amna ni kinyenni fa jan zama min hukmana ni faral nana abe mi wajibi awu de flene awala afala fala za prego jamaati muslimin hukmana ni e muriti nana abe islam wo fara flaye parce que abe kuma mo umur nyana ko la muriti fa ma be goya wi mo ga hakil namne jama be ga flaye do ba fe do ta fa ثانيا افلانا فنا صدق الدماء بغير حق مغول جلي بون قالو ما كثر كنيرت مغول جلي بون مرتي نونو نافه تمام بي نافه مغول جلي بون عمرتي لا كثر كن فوتالا غون من بار على كو دوار جرمو كو ليدو كثر كن فوتالا ثالثا اسمعنا جمعي تصدق العدوى نامرت لا كجمنات لا ka jama fo nyongo jugo de mna kana umra sisa ote minisima ta fo yana muya sama nga faralite jugo de mna kana umra munun ta ka dine re ina faare je baya minisima de banga jama na maraba olle sa go bala anga jama na kuma te fo jama na kono dore wa kuma fo ka tan re ta ta muya sama faralite aw na ka mna sharia sigi kora fela la oton na ga kafu yere na jamana re be marasi ke ta bani ah shara akra na faywa akra tora do yan nan adu wa yaqu bi hada parce que l'islam o fara la ore kare jugu yew parce que dama fara o tuna do rasaro ngano fara la do be do rasaro wa lidhalika tajiduna al-kufara yafrahuna bi ishtiqaqi al-muslimin ore ato kuma bara jire l'islam a dugumi e fitne wuli ka fara kafiru bi kontane be nusoja yugala ini so wa yuqadiruna al-muslimin ubuna ubuna kana islamu fara wa yusaiduna fiat ad-dola kubaye ka fo men galo ma ubure de me ba ketere men galo ma ubure de ta jode ko fe ko de anyoro makyani kabna jamana dibre ka tawjo kitale do ko fe ebela mo ko fe nume chen na utore de me wa ke chede kanulu ka negotiate wa yumiduna bi silah kubatla ko rute mani marma fe mi ngona te government re bole fana aw sallatu bi wa yumiduna bi tahqiqi min ajli an taqruj ala jama'ati muslimin kubatla ka plan plan na du mo te mi ndo wala sa kana sula na mo ka to farale me plan plan na du mo ate sula to sia ويحصل التفارق بين المسلمين. وبمنو غرا سلام الله بالله وانا فرا فرا. فيغنمون منهم غنيمة. وبمنو غرا بوغا نفاو سرا. وين نفا بار سرا. لي فترة لو بوغا جمانا كنا. وبو بوغا تكانا. ليا لو مونيم بي. وبو بوغا تكانا. لي سامي رفنا بي. وبو بوغا تكانا. دو جوغا سو با با تكانا كاتو نيوم نيوم فغان نيوم كاريلا. بوغا نفاو سرا كاتانا. كما هو الحاصل إنا فهم بني بارا تغابنا بواقرا نعمل تيمي سينا ولي بقى أبيتا قطرنا فهذا كلهم نتيجة للتفريق الكلمة وكما نبالا جلين سرلا موفي jabe jumɛn bɛ na silamɛw ka farali nin bɛɛ se an ma jugu de bɛna ka na an ka jamana minɛ ka k'u ta ye k'u sago b'a la ka tɔnɔ fana dun parce que aw farala. ani ala kira kan sɔɔri nana yɛrɛ parce que aw yɛrɛ de murutira k'a tɛ ɲɛmɔgɔ fɛ aw yɛrɛ de muruti boloda. o tuma a y'a la e y'a ni wa maasi tɛ rasuli aw de y'ala kira sɔsɔ o de ye maasi tɛ rasuli ye ka tila ka ala ɲɛmɔgɔ ka muruti o fana ma o de y'a to nin bɛɛ lajɛlen bɛ aw sɔrɔ ala kira ka kumakan sɔsɔra k'a ka ɲɛmɔgɔ bonya a ka kɛ kelen ɲɛ an ma sɔn o ma o tuma na a ye ɲɛmɔgɔ kan sɔsɔ ka ala kira ka kumakan sɔsɔ o tuma jugu fana bɛna ka na jamana mara o tuma na bɔli nafa jumɛn yɛrɛ la foyi kira tɔɔrɔ de. o tuma na an bɛna jaabi min sɔrɔ nin kuma bɛɛ kɔnɔ. jamakulu o jamakulu ni ɲɛmɔgɔ t'a la dugu o dugu ni ɲɛmɔgɔ t'a la jamana ni ɲɛmɔgɔ t'a la a bɛ balo i n'a fɔ jahiliya balo cogo di a ka balo cogo man ɲi parce que ɲɛmɔgɔ t'aw la bɛɛ bɛ kɛ taafan tɛ mɔgɔ la ye tigi tɛ mɔgɔ la. wa n'i sara o sira kan i sara jahiliya cogo de la jahiliya sa cogo la. kuma n'a fɔra ko n'i sara muruti kan i sara jahiliya kan a kɔrɔ tɛ k'i bɛ kɛ kafiri ye o t'a kɔrɔ ye a kɔrɔ tɛ kafiriya ye. kuma a kɔrɔ ye min ye a kɔrɔ ye min ye dɔrɔn jahiliya jogo de b'i la jahiliya jogo jumɛn farafarali jogo b'i la o de y'a jogo ye nka a kɔrɔ tɛ ko ee n ye kafiri ye. o ɲɔgɔn dɔ nana halisa dɔ la siyaw b'o faamu u ye sabɔ kafira o halisa nɔfɛ ala kira ko la tarjiu ba'di kufaran yadribu ba'dukum rikaba ba'din ni ala kira talen nɔfɛ a kana segin ka kafiriya kelen kɔfɛ a ka taa ɲɔgɔn faga kɛra nin fɔ sabɔ ye ne kɔfɛ a kana kafiriya kɛ kɔrɔ jumɛn a kana kafiriya jogo kɛ kafiriya jogo jumɛn a dama ka ɲɔgɔn faga. siya y'o de ta sisan ka fɔ ko saba ninnu k'u bɛ kafiriya la parce que k'u fɔra ɲɔgɔn kɔ k'u kɛlɛla u ye nege ka sabɔ kafiriya la n'a fɔra k'a kana kafiriya kɛ o kɔrɔ tɛ k'a kafiriya jogo o de ko don a kana kafiriya jogo kɛ parce que kafiriya jogo jumɛn ka ɲɔgɔn faga ka ɲɔgɔn kɛlɛ mɛ o kɔrɔ tɛ ko kɛbagaw ko kafiri don kafiri ka jogo de kɛ nka a t'u yɛrɛ kafiriya o ɲɔgɔn de filɛ yan nɔ. o tumana n'a fɔra ko ni murutira i jahiliya jogo kan a kɔrɔ tɛ k'i kafiri dɛ jahiliw ka jogo ɲɔgɔnna n'o ye bɛnbaliya ye i y'o waleya de kɛ. i ta n'a tɔ ninnu dafa a tɔ ye safuru kelen. ka d'a kan i ma sɔn ka don ɲɛmɔgɔ ka mara kɔnɔ i ma sɔn ka don ɲɛmɔgɔ ka mara kɔnɔ i ma sɔn k'i kulo ɲɛmɔgɔ ye o tumana i ye farali de boloda o tuma ni sara o ka sara jahiliya ka jogo de kan. parce que jahiliw ka jogo jumɛn ɲɛmɔgɔ t'u bolo o tɛ ɲɛmɔgɔ ka mara o y'a ye su fɔw la. o tumana a ka ɲɛnɛma balo cogo bɛ kɛ balo cogo ye min ni taafan t'a la bɛɛ b'i yɛrɛ ma bila yen ten ni ɲɛmɔgɔ tɛ yen a bɛ kɛ ten de ala k'an bila yen ten. c'est silamɛ de min ye fasikɛ ye fitaa lɔ a kɛlɛ ye kafiriya ye o kɔrɔ ti ni silamɛ kɛlɛ k'a bɛ kafiriya k'i ka diinɛ tiɲɛ a kɔrɔ tɔ i ye kafiriya jogo de kɛ parce que mɔgɔ man ka silamɛ kɛlɛ kuwa. ɛrisira. awɔ hakili la kɔni hakɛ an ka n ka hakili jigi a b'a la sisan awɔ a ka ɲi. kɔlɔn mɔgɔ ni kɔlɔn kɔlɔn bɔ. ɔhɔn. wala yakiru kitabu sultan. ne babu wɛrɛ ye barbahari a dina ko wala yahilu kitalu sultan a tɛ daga mɔgɔ ka faama kɛlɛ présidan nunu a tɛ daga mɔgɔ k'u kɛlɛ u kɛlɛ ti bɛn. wala lkhuruju alayhi hali ka bɔ a kɔntrol la ka marshe an be min kɛ jamana kɔnɔ an ka bɔ an ka marshe ko tɛ daga wa in jara hali n'a jɛngɛna a kana muruti hali n'a jɛngɛna hali ni kɔdi sariya ma na ye a taa ka diinɛ fɛ a y'a vote a kana muruti a fɔlen filɛ ka da ka wa ini jara hali n'a jɛngɛna a kana muruti. وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبب من فلتراك كما قد يجراو هل فما ما يناجينا أكنا مرتي أي طال وفي ودي فرا لأبي ذر الغفاري أنا كراو فو سابادو يا أبو ذر الغفاري اسبب هل فما جينا سبالي كنا مرتي وإن كان عبد الحبشية هل لي جون ودي سيغراو كنا أباسا جون سوالي يغاغونيا كانكا جونيا فلكا مروتي وقوله للانصار الا كرا لبنا كفو متنكو فناي اسمروا حتى تلقوا على الحوض ني نيمو غن ناكا جوغو كا ماي كا جينا كا سوالي نا سوال لا قرو اند با نيو غسرا نا كاو سرا كوكو او دي في نيمو سوالي دو دي فورا ني ال ساجيلو نيو ني ال ساجيلو ني بوكاري كونو مسلمون كونو ال ساجيلو نيرو ate ko munne ne ga sibon pray kana na semene ne tabu do ko wa laysa min as-sunnati kitab sultan ko fama kelele ko te sunaye to mane fama kelele ye sunna mo de ya diga sunna de na sunna mo de ba ka ko nye fama de mona kono hala kuma fama mbi ya khodra ka fa fitne mo de ka ta obi ta obi ta obi ta nangra fitne mo sunna je fulu no ba mo fitne fe wala tan fitne de kam rewo ka mo wala fili kam go bosuna ka ma ka fitne e me ye ra ke de fitne mo wa ni ni asa jere na be bu ka no so na be da ka so kon fa inna fi fasada dunya wa din kada ka nay fa ma kle aba ka ye kye ka ka la hara fana kye e muruti ay mu rusta de sana ka mara kon ha gri tite la fi afo ite ni la fi ate dinem se ka ka nyawa ni la fatte de wona mo dina bisa ka gaje de mo na ko se ka ko do wodo ko so ka be dina ki nyaabe nya fa na ki ala ka be ko so la yajuzu li ahadin an yuqatta ka fa makale ka mo wala ngurti fa mama ka fa makale te daga mo gashi juma ay yaqul alayhi silah ka mara ma fenta fa ma kontrol na fa ko fa mo ya ka to ga mo na te daga dobu ga nyowa ndanga fulu be ga shara de yidi bokuma na kangu de fa ka so be ga bara nga haramu na tebe han ni fama je ga na tebe ka mar fata ka ma tebe ya na hada ya tarattab alayhi masasir kabira bas golu ga boli mi fle kubu na fama la kline o fana na kene mi go fama de ka bo fama ka kine ni kene ga go ta an ga jama na kono hakli sigi me joni ya boy golu shara yina no o ga shara ma soro jama na kra faudai olu ka sara ma se ka sɔrɔ tɛ jamana kɛra fitinɛ jamana binkani jamana ye hakilisigi tɛ yen tuguni o tuma tuma min na olu ma wuli hali ni fama ma ɲi ɲɔgɔn binkani tɛ yen hakilisigi de bɛ yen donc olu ka tɔɔrɔ bonyana ka tɛmɛ fama ka tɔɔrɔ kan o de la k'aw kana muruti n'an murutira dɔrɔn a tɔɔrɔ ka bon fo k'a dama tɛmɛ baribahari ko fana k'a tɛ daga fama ka kɛlɛ ka muruti fama ma hal na jigana kana murja kana kai hal na jigana cugo cugo ai yahmu kitab sultan ko ga wuli ga fama kale we haramun ya te baslama kono yani muqaddada sultan kama tafal qawali fama kale ni ka fama kale ni na orjia ke cuga mina haramun wa te baslama kono te be kana fama kale ne na kra keningalai abe sawala ko ode fora وإن هل ناجي نا تكر اي حصل منه جور والوزن هل لا ترى جين باهي كاد تشوري غلاي بروتي تا بدارا كرا كسمع فانه يصبر على ذلك حكم انا كاد تشوري نا كاد جين ابي سوالا كاني اباك كاد سوالا كاني بودي كرا كسمع لان الصبر على ذلك تذاك الناس والله كا تورو ما ماتين من الضرر كسر الضرر بالا أخاف من الضررين من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه أكمل أني أسوال لك عليك جولين أو طرائي نغا نامر ترى ترى ورم سيكنا نوصر من نبونا لك طرر وكتل أكا سوال لك طرر قرر كوصر نامر ترى ترى ورم نامر تيم كنا من نجون كتمالي تاكا إنا فانيوالا نجمعنا كنا جوغا مناتي فالضرر الذي يحصل مع الصبر على طاعة السلطان جائز. ضمنا ابن الطرى من سرى ناس ولا فما جنين قرى اخاف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه وطرى كفر وسبب nga toro mi nga bono yi na murutira muruti ko fe toro ka bonga ti maka sa toro ka to ma minu nga fe nga ngo de tawo to muruti ko atega here wala shaka ana min alqawaid muqarrara fi alislam ko siga tala islamiya la kaida da do islam ga ko no kaida da be na me do ma ka baraka ni we etikaba akhafu dararain dafi alahuma ubmana koni toroko flana na bara gemi nga fege ne fege mata ubma ma ba be kishoma ni ko na ma toroko fla ite ga echapa fla shima ibe fege mata ni ota be echapa bele ba ma me ni ma so na fiye fege mata ja ga bele ba mi so na sa wala fama ga toroko abi de mu tinya do abi ni mi toro nga na murutera toro mi mulo kwa fe ka junga te maga kat me toro folo sawali toro ko do nga bala jesa abisi nga sabali o de kapsa parce na murutera o ko toro ka bu noy do nga bete ni toro ko fla na ne me bala ke me nga fere ibo de yi ka kishi jung mai maro kete ni ma famu ɔ n'a fɔ yɛrɛ a ka sariya ye muruti ma ɲi silamɛya la yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na nka o yɛrɛ ye sariya sigi k'a fɔ n'u ye min kɛ n'a ma y'a ka muruti ye e b'a lajɛ sisan u y'o sariya min sigi o silamɛya ka sariya ne ye silamɛ b'o la o silamɛya ka sariya de y'o wa ni silamɛya ka sariya tɛ i b'a to yen e ma ŋolo ka sariya ta i bɛ ala ka sariya sɔsɔ o la silamɛya ko ko muruti tɛ yen olu yɛrɛ ko k'a bɛ se ka kɛ k'a ka kɛ o tuma i bɛ jɔn sɛgɛn olu taw bɛ ala ta de i bɛ ala ta de ta ka muruti to i b'olu ka sariya t'u bolo. Bon, où tu nous les chiaux de Saudan, nous nous mettons là, chiaux de l'eau, où tu nous les chiaux de l'eau. Chia bala du mambaro, chia mimbala, nous donnons au café. Moi, le Saudan, j'ai la tête à son Saudan, maman, j'ai la vie, Saudan, ça m'a fait la vie. Parce que mon rôle, nous nous traînons en colonne, il faut voir contre la croix. Nous nous disons, mais en fait, vous êtes là. Femme, mais Yamani, ou Sunamouaï. Kubo boy chia ka se ka fa masro ye man ko no uk nya wuli ka ba sawra ga de me ala ka de me ko fe o de gra ka fa masi gi no to nya wuli ka ba ye o lo muruti mi nge fa ma kontrol la ba sa ga chia de du ye man ko na o do ga la ni ira mo ko fa o u ye era ye ra ke de ndere mi gutu bolo o le ri me ko mo se ni bona de ka ka saudi a fa ma ye mo se ni bona de ka ka saudi a fa ma ye donc ra mun be furu de ga bi usenu bwa da da labe bu bulu bu na min sigi da ga sauda fa mai ko kuma u tsega sauda la sura fuga yamun fa ma sura fuga yamun be sauda fura charla ne yamun sura ka ko ze yamun mana mana ha ga sigi nana ka labe we sauda ka di saka ura mun bi ka usenu bwa da sigi ga plan ni ko kuma sauda fa na yoy de yalo ka fu yamun ta an ka ko bu kele yalo ka yamun ira sura fura an ka ko bu kuma ni sigira kute ki ga jamana ta niyo yemre kere ku bi ede ite ki suma wala saura kona ka bo ku ku be dora ati dai ni saura ya namu ta kala ma saura tara biu ka aduna ta bara ta uta uta nyedo ira me ku de mani bara na kere aslana fara uji mi semara ba ku egypte de mem se ka fa madu ma ko ina no musiye ore ku ga de nala ke saura kona jona ka sura tu nunu informe sa egypti yo ka fa makina parce que mursi de buga si sura bay mi na ka fa ko na kuna fa ma duma buga bara ina ka sura ko sebe ka ya bani sura o mi fa ma ni sharia ka sura sharia ke aba fa ka shawre de be le ka sura fa ma sura no yi mursi mo go yete ni sila mo te ni sila don hutu ka kelende islamo islamo ni ka dina nyano idan sauda da me kelena paske shewo ka fama ni kelado shewo ka dina korota kelado wa fugo de barake iya ni fama ni ni kuyodi wa faga iya mani mi ni wode fama yi es iraki sauru bulo ka ba salamu ka fanga kiyana amerika ni de maka iraki du mo bulo ka ba o mani yawani salate fanga farale fanga ka ne sauda kelani ni domuru tuna ka sawara ni sonu na juna mu ku ga yaro ka yaro ka seka yaro ne o kuma mo mo ni ma seka kale ko ne sawara da lokon wudi mun du ko ne wudi mun du ko da ala ku shi bala mun ni mu seka jana ala ka dora ta ira na ala ka limana da ma ala ka famiya da ma ala ka sawati wa salamu alaikum.